राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मार्च 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पतिव्रता होती है वो पति का हित चाहती है, अपना सुख नहीं चाहती। ये हर एक जगह ही बात है, संसार मात्र में ये चीज है। आप अगर अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं तो अपने सुख का भोग इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। बड़ी भारी चीज मिलती है संसार में। तो जो बीज बोते हैं वही खेती होती है। बाजरा वो बाजरा, ज्वार वो ज्वार, मक्की वो मक्की, गेहूं तो गेहूं, जो तो जो पैदा होंगे। परंतु ये संसार के जो सुख है इसको अगर मिट्टी में मिला दिया जाए तो महान आनंद मिलता है। इसी सुख की जाति का नहीं, सुख तो दुख की जाति का है। सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख है समय कृत्वा, लाभा लाभ समय, सम दुख है सुख है स्वस्थ। तो सुख और दुख ये समान है, इनमें फर्क नहीं है। और आनंद बहुत ही विलक्षण है, तो अपने सुख का त्याग कर रहे तो आनंद मिलता है। और वो आनंद सदा रहता है, कभी किंचित मात्र भी कम नहीं होता। सदा एक रजा है कर्मयोगी ज्ञान योगी को, और भक्ति योगी का बढ़ता रहता है। वो आनंद बढ़ता है, प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूनम आ जाती है, उन्हें पूनम नहीं आती है, ऐसा बढ़ता रहता है। केवल ये सुख है इसको आप न भोगे, औरों के लिए दे। मनुष्य का जो सुख है वो मनुष्य के लिए नहीं है, औरों के लिए ही है। कैसे क्या पहचान कि सुख रहता नहीं है। आपका होता तो आपके रहते हुए आपसे सुख अलग न होता। आपके रहते हुए आपसे अलग है तो आपका सुख नहीं है। ये आपके लिए नहीं है। ये बड़ी भारी हानि होती है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय और प्रमाद आलस्य निद्रा और आदर सत्कार महिमा कीर्ति, इनके जो सुख है वो सुख में लोलुप होते हैं। इससे बड़ी भारी हानि होती है। मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी इसकी सफलता को नहीं ले सकते। इस सुख की कामना, सुख की आशा, सुख का भोग, ये तीन चीज। संसारिक सुख की आशा रखता है और संसारिक सुख की कामना रखता है और सांसारिक सुख आसक्ति पूर्वक भोगता है, तो वो परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती और सुख भी नहीं रहता। सुख तो रहता नहीं और परमात्म प्राप्ति होती नहीं। दुख बहुत होगा या दुख की जाति का सुख होगा, वो सुख आपके पास रहेगा नहीं, आपका है नहीं। और सुख का त्याग कर दे तो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद आपका खुद का है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, आप है सहज स्वाभाविक सुख का धीर बोध सुख आनंद पर, उस सुख राशि को आनंद कहते हैं। वो आपका है, सब भाई बहनों का अपना हक लगता है उस पर, पूरा आपका स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। सहज सुख है आपका, बड़ा आनंद अपार सुख है वो। वो सुख ज्ञान योग कर्म योग से है, आनंद रूप से मिलता है, अखंड शांत साम निर्विकार। और भक्ति में मिलता है वर्धमान आनंद, बढ़ता रहे ऐसा आनंद मिलता है भक्ति में, बड़ी मौज होती है उसमें। उस पर भाई बहनों का सबका अधिकार है, आप सबकी उसमें योग्यता है, आपके सबके पास उसकी साधन है, साधन सामग्री है। अर्चन केवल ये पड़ती है कि सुख की कामना लोलुपता, सुख की आशा, सुख का भोग, ये बाधक है। मेरी प्रार्थना है आप इसको देखो, सुख की कामना मत रखो, कामना का त्याग करो, सुख की आशा भी मत रखो, सुख भोगो भी मत, ऐसा करके देखो आप। प्रतीक्षवाद है। और भगवान के शरण हो जाओ तो बहुत ही विचित्रता आ जाएगी। जैसे आपके घर की कन्या वो आपकी है, परंतु आपने जब बड़े शुद्ध स्वरूप से आपने संकल्प कन्या दान कर दिया, अब वो पति के गोत्र की हो गई, आपका गोत नहीं रहा, वो गोत पति का हो गया। उस संबंध से अब उस लड़की को अपनी चिंता नहीं रही, अगर चिंता करती है तो ठीक नहीं हुआ है, अपनी चिंता नहीं रही, चिंता अपनी नहीं रहती उसको। किसी लड़की ने भी कभी माँ से कहा है कि माँ अपरिचित आदमियों के साथ जा रही हूँ, थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी बना लूँ, खा लूंगी, भूखी रहूंगी, कभी मन में नहीं आई है ऐसे नहीं, कैसा मकान मिलेगा मन में आई, कैसा कपड़ा मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, कुछ मन में आई। जो कि एक पुरुष के संग संबंध हुआ है, उस एक पुरुष ने हाथ पकड़ा है, उसमें कितना खतरा है वो दुख दे सकता है। लड़कियों को बहुत कष्ट दिया है छोरों ने, आज के जमाने में जबरदस्ती की है, उसको मांस खाने आदि के लिए ऐसा किया है, मारपीट की है, दुख दिया है, ऐसा लड़का मिलता है, दूसरा लड़का मर जाता है, विधवा हो जाती है, तीसरा लड़का साधु सन्यासी हो जाता है, तो बेचारी घर बैठी रोती है। तो वो त्याग कर सकता है, ये चार बातें हो सकती है, उसमें भी वो विश्वास करती है भगवान ना तो आपके साथ मारपीट करते हैं, ना वो मरते हैं, ना साधु सन्यासी होते हैं, ना त्याग करते हैं, कभी त्याग किया ही नहीं, भगवान ने तो सौगंध ली है। कहते हैं वो कि शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान ते पाते नर पामर पापमय तिन्हि विलुगत हान। जो शरणागत का त्याग कर देता है, अपना अहित समझ अनहित समझ के मेरे शरण लेने में मेरे कोई खतरा होगा, तो निज अनहित में ते नर पामर पावे, पामर है पाप रूप है, और ते नहीं बिलोक तो उनके दर्शन कैसे पाप लगता है, जो शरणागत का त्याग कर दे, ये भगवान स्वयं कहते। विभीषण शरण आता है तो त्याग नहीं करते, विभीषण ले लेते शरण। श्रवण सुचस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुहद रघुवीर। श्रवण सुचस सुनी आयऊ, हनुमान जी महाराज से आपका जश सुना, उसी के बल पर आया हूँ। सुजस श्रवण सुजस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भवीर, संसार का भय दूर करने वाले, संसार के जन्म मरण की भेड़ी से दूर करने वाले आप हैं। त्राही त्राही आरती हरण, दुख दूर करने वाले भगवान, त्राही रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। शरण सुख रघुवीर, शरण में आने वाले को सुख देने हे रघुनाथ जी महाराज, कृपा करो मैं शरण हूं। तो विभूषण को शरण ले लिया। उस विभूषण ने कहा कि महाराज, प्रथम जो मन में कुछ वासना रही वो वासना आपके दर्शन से बह गई, नष्ट हो गई। भगवान कहते हैं पहले भी रही वो मैं पूरी करूंगा। रावण ने जब ये कहा कि मम पुर वश और तपस्यन सन प्रीति सठ मिल जाऊ ताऊ को नीति, सठ मूर्ख जब निकल जा घर से भगवान उसको नीति बताना, तेरी नीति बनने से नाश होता है, तेरी नीति में मानी के नीति विरुद्ध मारिए दूता, हनुमान जी को मार देते, पर तेने कहा कि नहीं दूत को मारना नहीं चाहिए, तेरी नाभी मेरी लंका जल गई, तेरी नीति से बहुत खराबी होती है, उसको नीति क्या उसे जा उसे बताओ सी को जो मेरा अनिष्ट हो जाए, तेरी नीति ऐसी है ताई कहो नीति। तो ममपुर वशी कहा ना, इसमें विभीषण के मन में आई कि तू जब राजा है तो संपूर्ण का राजा है, तेरा मैं भाई हूँ, मैं जितनी देर में बसता हूँ उतना घर भी मेरा नहीं है, तू तो राज करता है, मेरा घर उतना ही मेरा नहीं है, ममपुर वश मेरे नगर में रहता है तू, तो अब तेरा नगर में नहीं रहूंगा, पांव नहीं रखूंगा तेरे नगर में, अब याद रखना मेरा नगर हो गया सब आऊंगा नहीं आऊंगा तेरे नगर में। आकाश मार्ग से गया पृथ्वी जमीन देगा, तो ये बीच में कहा ना तेरा नगर है ये, तो ये वासना रही भगवान के शरण बह गई। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, भगति कोई चाहना उस पूरी करने में मेरे आनंद आता है, जैसे बालक के प्यार करने राजी करने में माँ का आनंद होता है, बच्चा राजी हो जाए प्रसन्न रहे, ऐसे भक्त का ठीक करने में भगवान बहुत खुश होते हैं। इस वास्ते कहा लाओ जड़ लाओ समुद्र का राज तिलक कर दिया, वही विभीषण को राजा बना दिया लंका का, लंकेश कहते वो लंका का राजा बना दिया। राजा बना तभी चार लंका में पैर रखा इसने, नहीं तो पैर नहीं रखा। वो कहते मैंने चाहना नहीं है, पर तो भगवान पूरी करते हैं। तो शरणागत की रक्षा करना भगवान का काम है, शरणागत का त्याग कर नहीं सकते, शरणागत से जो रस मिलता है अपने साधनों से नहीं मिलता है। लोकेश्विन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान घर ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। लोक में दो निष्ठाएं हैं, एक सांख्य योग है एक कर्म योग है, ये लोकेश्विन दो है, इस लोक में दो निष्ठा है। भगवान की निष्ठा वो साधक की नहीं है, निष्ठा भगवान भगवान निष्ठ है, वो भगवान ही निष्ठा हमारी, साधन भी भगवान साध्य भी भगवान सहायक भी भगवान गुरु भी भगवान माता पिता भी भगवान, हमारे सब उस भगवान ही है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम धर्मी आवे त्वमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ भगवान शरण हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, तो भगवान उनका सब तरह से पालन करते हैं, केवल उनका हो जाए। अरे होना भी क्या है कि भगवान का अंश है पहले से, लड़की पहले से उस पति की है कि नहीं इसका पता नहीं है, पर इस जन्म में तो नहीं है, भगवान का जो अंश जीव है उसी के होते हुए उससे विमुख और दुख पा रहे हैं, उसी के हो जाए तो क्या पता है, निहाल हो जाएंगे। एक अनन्य शरण में भगवान के चरणों, अनन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्यश, अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, तस्य अहं सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता भर में सुलभ शब्द एक बार आया है, 8वां का 14वां श्लोक, उसके लिए मैं सुलभ हूँ और नित्य युक्त योगी है, मेरे साथ नित्य युक्त है, वो नित्य निरंतर रहता है, आत्मीय संबंध है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो शरणागत का त्याग भगवान कर नहीं सकते। कितनी बात कही, ते नर पामर पाप मय ते नहीं बिलोक, तो हाँ देखने से देखने वाले को पाप लगे, ऐसा है जो शरणागत का त्याग कर दे तो भगवान त्याग कर देगा शरणागत का। भगवान में सामर्थ्य नहीं है शरणागति त्याग करने का, सर्व समर्थ परमात्मा है, पर भक्त से अलग हो जाए भक्त का त्याग कर दे सामर्थ्य नहीं है। और ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हूँ, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे ही उनका मैं भजन करता हूँ, वो भजन करता मैं भी भजन करता हूँ, जैसे वो करे वैसे करता हूँ, वो रोवे तो मैं भी रोता हूँ, वो हंसता है मैं भी हंसता हूँ, वो दुखी होता मैं दुखी होता हूँ, वो जैसे मेरे साथ करते संबंध जोड़े, मेरे एक भाई का जाऊँ तो भाई हो जाऊँ, पिता मैंने माने तो पिता हो जाऊँ, वो पुत्र माने तो मैं पुत्र का मान लूँ, वो जो भाव माने मेरे साथ है उसी सर्व भाव भजित कपट तजी, कपट छोड़ कर सब भावों से मैं भजन करूँ, पिता माता भाई बंधु कुटुम्बी जो कुछ मेरे को मानो भर जाओ उस मानो मेरा वो यार, ये बात है भगवान की। ऐसे भगवान के रहते हुए तुच्छ चीजों में बोलते हैं, सुख की आशा रखते हैं, सुख भोगते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, बहुत बड़ी भारी भूल है भाइयों, बहुत बड़ी भूल है। आप चेत करें तो मैं तो मेरे पर बड़ी भारी कृपा मानूंगा, मेरे पर बड़ी मेहरबानी आपने करी, ऐसे मेरे को तो आपने लाभ दिया ही है और दे रहे हैं, परंतु आप ऐसे हो जाए तो मेरे आनंद ज्यादा होगा, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। सुख दो दोनों समान है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और सुख जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, क्या भेद है आप बताओ। सुख आता है तब अच्छा लगता है, सुख चला जाता है बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, क्या भेद हुआ उसमें, पहले पीछे हुआ और क्या हुआ, दोनों दुख है दुख, दोनों में दुख है, तो सुख दुख ही समय कृपा है, दुख समान समझो, कोई सुख की ऐसी बात नहीं। मेरे को मैं क्या करूं, दुख होता है। आज क्या कर रहे हैं आप, भारतवर्ष के होकर के ऋषियों की संतान होकर के क्या तुच्छ सुख भोग के लिए कैसी कैसी हत्या कर रहे हैं, कितना कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितना कितना पाप कर रहे हैं, पैसों के लिए, सुख भोग के लिए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दो के लिए आसक्ति, पैसा इकट्ठा हो जाए सुख भोग ले, वो साधन नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश में आसक्त है, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है हमें, ये निश्चय भी नहीं कर सकते जो पैसों के लोभ में भोगों में लोलुप हो रहे भी आदमी। गीता कहती है सज्जनों, बहुत ही लाभ की बात भगवान की शरण होना। और देखो शरण होने में दो बात होती है, एक तो मैं शरण हो जाऊं, एक वे मान ले, तो भगवान पूरा। मैंने कहा है कि जैसे कोई सेठ है, आप कह दो कि मैं सेठ की गोद हूं, कह दो मैं मुनि हूं, कह दो मैं सेठ के नहीं है, तो आपकी चलेगी। सेठ कहता कह दे हमारा ये मुनीम है, बेटा नहीं है मुनीम है, लाखों रुपया बाजार में मिल सकता है, सच्ची एक झूठी तो आपके कहने के अपने शेष का कहना दामी होता है, उसने स्वीकार कर लिया हमारा आदमी है, रुपया वजह काम पड़े तो मेरा आदमी है। क्यों उनको लाखों करोड़ नहीं मिल सकते? और वो अपनी हैसियत से जावे तो कौन देगा? ऐसे भगवान के हो जाओ फिर सब जगह इज्जत हो जाएगी आपकी। अब उसमें भी आपका और भगवान के है, भगवान के है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे प्यारे हैं और मैंने पैदा किया है। पैदा करने माँ बाप होते हैं, सदा प्रेम रखते हैं अपने बच्चे पर, मैंने इनको पैदा किए हैं तो तुम्हें वो माता पिता है भगवान हमारे है, सब मम प्रिय मेरे प्यारे हैं। केवल ये जीव विमुख हुआ है, इतनी सी बात है। भगवान ने अपना नहीं माना ये बात नहीं है। आप में से कोई भाई बहन कह सके कि मैंने अपने जान करके ऐसे माता पिता की यहाँ जन्म लिया है? तो आपने जानकर नहीं लिया तो किसने लिया? भगवान ने दिया है। आपके सुख दुख आता है तो आप दुख नहीं इच्छा करते जब दुख आता है, और जैसे इच्छा करते सुख मिलता है नहीं मिलता है तो भगवान भेजते हैं सुख और दुख। भगवान ने अपना मन रखा है, अपने आप विमान निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान ही, इस संसार में मेरे को न प्राप्त होकर के अरे मनुष्य शरीर मिला तो मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार माँ बाप मेरे मिला ही नहीं भाग्य आदर। और सोने वजह वो कहते हैं तो याति अतिमांगते, मेरे को न प्राप्त होकर के और 84 लाख जूनी का दुख भोगता फिर तो याति अतिमांगते नरकों में जाता है। मोक्ष द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मुक्ति का दरवाजा आ गया है, बड़े दरवाजे पर उसे मुड़ करके जा रहे हैं। महान मृत्यु संसार वर्तमानी मौत का जो संसार है, मौत में मौत जाते हैं, सदा अमर हो जाए ऐसा मेरा सहारा छोड़ करके और मौत में जा रहे हैं। अश्रद्धा धारा पुरुषा धर्म से परंतु मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, मैं कहते वैसे करते नहीं, मौन दुख में जा रहे। भगवान तो मानो चाह रहे हैं आपको, आप उल्टे हो ऊंधे ऊंधे जा रहे हैं। कैसी विलक्षण बात है, सीधी साधी ही नाथ मैं आपका हूँ। आपने सब चिंताएं मिट जाएगी, सब मां सोचे भगवान कहते हैं तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। सुग्रीव ने कह दिया महाराज जय विद में ले जाने की आई अभी का सभी बात करो सेवकाई। भगवान कहते सखा छोड़ शोक त्यागो बल मोरे, सब विधि घटव काज में तो सब लोक में पर लोक में कर सब थे मैं करूंगा। विभीषण जैसा सुग्रीव क्या कर सकता था? सब विधि घटव सब तरह किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी आपकी, केवल अनन्य भाव से शरणागति और की कोई इच्छा नहीं, और आसरो और बल और आस विश्वास और नहीं है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तो चातक तुलसीदास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, उसी की आशा है उसके विश्वास है उसके आश्रय है उसी की तरफ दृष्टि है एक ही। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गतिन आन की, दूसरे का सहारा नहीं, ये भगवान की बाण है स्वभाव पड़ गया उसको। दूसरा सहारा ले तो भगवान ने दूसरा सहारा ले ले, जितना तेरा लेना है ले ले देख ले, अगर वहां तृप्त हो जाए तो मत आना यार, नहीं तो मैं तो तैयार हूँ सज्जा बावे तभी कभी आ जा। आज पर दरवाजा खुला रात में दिन में सुबह शाम जब कभी मन तेरे आशा है तो उनको देख ले कितनी तेरी आशा पूर्ति करते हैं कितना सुख देते हैं, ये भगवान कह रहे। इस वासी सज्जनों केवल इतना घरे ना हाथ में आप गाऊ भगवान के सब मम प्रिय सब मम मेरे मेरे है हाँ महाराज हाँ मैं हाँ मिला नहीं है और क्या करना है, मैं आप गाऊ हाँ मैं हाँ मिला दी। बहुत आनंद हुआ बहुत शांति मिलेगी, इससे बढ़कर कोई नहीं है इतना मिलेगा जिसकी परवाह नहीं है। दुख संयोग वियोग दुख के स्वस्थ का भी वियोग है जहाँ ऐसा भी मिलेगा ऐसी विलक्षणता है, स्वतः सिद्ध है। ये बात है महाराज, पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढेर रहे दासा। जैसे पतिव्रता पति के पास रहती है, ऐसे दास भगवान के पास रहता है। उसकी हाँ में हाँ मिला दी, गोत्र में गोत्र मिला दिया, अपना कुछ अस्तित्व नहीं। गोस्वामी कहे जुल्हा को कोई कुछ साफ कहे, खराब कहे, जुल्हा कहे, कोई कहे, किसी से हमारा दर्द नहीं, न किसी की बेटी लेना है, किसी बेटी देना नहीं। मेरे को कोई कह दे खरमा कहे, मेरे को न लेना है देना है, हमारे तो भगवान है। हम बुरे हैं तो भगवान के, भले हैं तो भगवान के, जैसे हैं तैसे भगवान के हैं। माँ के शरण जाने वाला बालक क्या श्रवण करके जाएगा? मेला लगा हुआ है, कादा लगा हुआ है और माँ के जाता है बालक। माँ अगर निगाह न रखे तो कादे में भरा हुआ से रेश भी बड़ी साड़ी में उठ जा बैठेगा चट। उसको ये नहीं है कि मैं माँ की गोदी लायक नहीं हूँ, ऐसा नहीं। माँ माँ तो मेरी माँ है, गोदी तो मेरी है, माँ हाथ पकड़ दूर रखती है, ये समझ में नहीं आती कि मेरे दूर क्यों रखती है। तू दूर निकल क्या करे? अब धोवो तुम ही, साफ तुम करो, तुम्हारे लड़ा तुम करो, हमारे क्या करते? हम तो गोदी में जाएंगे, हम तुम्हारे हैं। ऐसे भगवान कभी शरणागति का त्याग नहीं करते। मैं तुम्हें आपका हूँ, केवल इतनी सी बात है। माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण हो जा। क्या से बाधा लगती है? अन्य इतनी बात है, दूसरी तरफ से मुझसे हटाना पड़ता है, वो हटाना आपके कठिन हो रहा है। स्त्री है, पुत्र है, धन है, मान है, बड़ाई है, आराम है, और ये जाएगा नहीं कहीं भी। न स्त्री जाएगी, न पुत्र जाएगा, न आराम जाएगा, न धन जाएगा, न जमीन जाएगी, जाएगा कुछ नहीं। आप केवल उसे उपराम हो जाओ, घाटा कोई पड़ेगा नहीं। ठाकुर जी के भोग लगाओ, अच्छा शुद्ध पवित्रता से बना करके ठाकुर जी भोग लगा दिया, वो अन्न पवित्र हो गया। तोल लेना, तोले भर भी कम नहीं हुआ, रत्ती भर भी कम नहीं है, जितना का जितना ही। अरे इतना पवित्र हो गया, लखपति और करोड़पति भगवान में भोग लगा दो तो हाथ पसार, इतना कण का दे दो राजी हो जाएंगे। क्या वो मिठाई की भूख है? भगवान का प्रसाद है, कण का मात्र मिलने से खुश हो जाएंगे। क्यों? के भगवान का प्रसाद है। ऐसे आप भगवान के बन जाओ तो भगवान का प्रसाद आप शुद्ध हो जाओगे। तुम्हें ये निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, कपड़ा पहने तो गहना पहने तो भगवान का प्रसाद, भगवान इसे जिले अपनी। कितनी मौज की बात है, केवल भगवान के हो जाना तो होकर भगवान का ही रहना हरदम। जैसे विवाह होने पर विवाह तो होकर रहती है, उसे कभी मैं कुंवारी में नहीं होता। जैसे मैं भगवान का हो, मैं तो भगवान का हूँ, कभी ये नहीं कि भगवान का नहीं हूँ। ये भूल नहीं होती, अरे याद करना नहीं पड़ता, याद तो करना नहीं पड़ता और भूल होती नहीं। कितनी विलक्षण बात है कि भूल कब मानी जाए। जैसे आप वेश्य हो तो वेश्य बना भूलता नहीं है, याद रखना नहीं पड़ता है, अरे भूल होती नहीं है। भूल कब माने कि मन में माने की मैं तो समार हूँ तो भूल गए। महीना भर में कभी याद नहीं किया, रात्रि नींद उठ कौन वेश्य हूँ। ये जैसे आपने मान लिया ऐसे मैं भगवान कहूँ, कोई अचानक पूछे तो भगवान कहूँ, मन में आवे तो मैं भगवान यही हूँ ही, केवल ये बात। याद रखना नहीं पड़ता पर भूली होती नहीं। मैं भगवान का नहीं हूँ तो भूल गया, नहीं तो भूल नहीं है। याद करना पड़ता नहीं, भूल होती नहीं। कितनी विचित्र बात है, कैसी विलक्षण बात है ये बात है महाराज। बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है। ये कठिन कहाँ होता है? जहाँ कुछ आपका अभिमान होता है, अपना अभिमान, जाति का अभिमान, वर्ण का अभिमान, आश्रम का अभिमान, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान और त्याग का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, श्रेष्ठता का अभिमान, ये कुछ भी अभिमान है, ये शरण नहीं होने देता। शरण कैसे हो जाए, और ये अभिमान टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, छूट जाएगा, टिकेगा नहीं। जो नष्ट होने ही वाला है उसको छोड़ दो तो क्या, जैसे क्या क्या पता लगती है, घाटा पड़ेगा नहीं। जैसे प्रसाद लगा दिया भगवान के, तो उसमें रत्ती भर भी कम नहीं हुआ, पवित्र हो गया, संसार में कोई कमी नहीं हो गई, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव कोई कमी नहीं हो गई। ये कमी नहीं होगी तो कहता हूँ आपको, परंतु बहुत आनंद हो जाएगा, सब आदर करने लग जाएंगे, बिना जाने सब आपका आदर करेंगे। आपकी कुछ इच्छा नहीं हो तो आपके बन जाएंगे लोग, और आपको किसी गर्ज होगी नहीं, किसी की गर्ज नहीं होगी। हम भी समझेंगे हमारे श्रोता अधिक आ जाए तो ये गर्ज है, ये दरिद्रता है, आ जाए अच्छी बात, न आवे अच्छी बात, ज्यादा आ जाए बहुत अच्छी बात, थोड़ा आवे अच्छी बात, कम आवे अच्छी बात। शेर जी श्री जयदास जी कहते थे, सत्संग करते हुए दृष्टांत दिया करते, कहानी छोरी तेरे कौन ब्याहेगा, तेरे ब्याह हो तो कहानी छोरी है, वो मैं ब्याह तो मैं बहन भाइयों को खिलाऊंगी, छोटे बहन भाइयों को खिलाऊंगी। जो शेर जी कहते हैं हमारे जितने बहन भाई उनको खिलाएंगे हमें, ज्यादा नहीं बताओ, आओ तेरी मर्जी, हमारे जो बहन भाई आए हैं इनको खिलाऊंगी मैं, तो मैं कोई शिकार नहीं, मत करो, कैसी मौज की बात है बताओ। बात चले कि कहते हमारे मन की होती नहीं, हम चाहते होती नहीं, और चाहते वो रहती नहीं, प्राप्त होती रहती नहीं, मन चाही होती नहीं। शेठ जी बोले हमारे तो मन चाही ही होती है सदा, हमारे तो मन चाही होती है। तो मैंने पूछ लिया एक आपकी मन चाही हमारे मन को होती नहीं, आपकी मन चाही होती है, क्या वो कारण कारण है उसमें, आपकी मन चाही क्यों होती है, हमारे मन चाही तो होती नहीं, आपकी हमारे तो मन चाही होती है। मैंने पूछा कैसे होती है आपकी मन चाही, कहते अपनी चाह छोड़ दी, ये होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए, ये छोड़ दिया मैंने तो रख दिया कि भगवान की चाही, राम की न चाहे सो हो ही, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो भगवान की चाह में चाह छोड़ दी। पहले पूछो क्या चाहते हो तुम, क्या होगा, हम नहीं चाहते, पहले भगवान कर देगा, यही चाहते हम, हमारे चाहते यही थे, भगवान की चाह में चाह मिला दी, राम की न चाहे सो हुई वही होगा, तो फिर हम अलग चाह क्यों करें, हमारे मन चाह होता सब भाई, कोई जीवे तो जन्मे, मरे तो भी, कोई जन्मे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, सम्मान करे तो भी, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, राम की न चाहे सो हुई, उसे चाह में चाह मिला दी। बोलो भगवान के समान सुरद कौन होगा, सुरदम स्वरूप होता नाम, बिना चाहे हित करने वाले, ऐसे बिन सेवा जो दवे दीन पर, राम सरिष को नाही, कितनी विलक्षण बात है, ऐसो को उदार जग माही, सुरद सबके और महान दयालु या सर्व समर्थ, दया भी हो पर सामर्थ्य नहीं तो क्या, अगर रो भले बैठा तो वो सर्वसमर्थ है और दया के भंडार है, और अपनापन सब जीवों के, सब मम प्रिय, सब मेरे उपजाए हुए है, दयालु है, सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है, हमारे के अभाव को दुखों को वो जानते हैं, मेरा चिंतन करे योग क्षेमम वहाम्यम, अनन्य अनन्याश चिंतियंतो माम ये जना पर उपासते, नौवें अध्याय 22वां श्लोक, अनन्याश चिंतियंतो माम, अनन्य योग में चिंतन उपासना करते हैं, तेषाम नित्य नित्य मेरे में रहने वालों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। मानो अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, और जितना साधन आपको प्राप्त है उसे रक्षा करना, सब मैं अपने में लेता हूँ। बोलो अप्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा दोनों भगवान के मैं करता हूँ, और ये शरण हो यार, तो ये भगवान का काम है, वो सब करते हैं तो हमें क्या अर्थ है, इसमें क्या फजीती होती है, बेइज्जती होती है, क्या इज्जत जाती है आपकी, अरे क्या कठिन है, प्रश्न आवे है कि भाई बड़ा परिश्रम पड़ेगा, ये नाथ मैं आपका हूँ, सच्चाई से कह दिया, सगदेव प्रपन्नाय एक बार, दोबारे कहे के क्या, दोबारे क्या कहेगा, मैं तो आपको कहूँ अब दोबारे क्या कहेगा, मैं तो भगवान कहूंगी तवास्मिति सगदेव प्रपन्नाय तवास्मिति जासते अभय सर्वभूते वो ददामि तद व्रतम मन, सब तरह से मैं अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, मेरा नियम है। तो भगवान के सब पद से शरण हो जाए, सर्वभाव भजी कपट तजी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र भावा, कपट छल छिद्र सने। तुलसी सीता नाथ से मद कर कपट सनेह, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह। और क्या भरतार है भगवान से, सब जानते हैं, क्या कपट करोगे, क्या चालाकी करोगे। नान्या स्नेहा रघुपते हृदय स्मदीय, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि नान्या स्नेहा हृदय स्मदीय, अस्मदीय हृदय अन्य स्नेहा न, मेरे हृदय में कोई और चाहना है नहीं, किसी की परवाह नहीं, कोई सा नान्यास्प्रिया अन्य नहीं है। सत्यम बदामि, सत्य कहता हूँ, क्यों कि भगवान अखिल अंतरात्मा भीतर के आप विराजमान हो, देख लो अगर मेरा कपट हो, देख लो, सच्ची बात कहता हूँ। भगवान अखिल अंतरात्मा, अखिल के अंतरात्मा आप हो, आपसे कुछ छिपा सकता है, तो देख लो। तो क्या चाहते हो, भक्ति निर्भरा में आपके चरणों की निर्भरा भक्ति दीजिए, काम आदि दोष रहित गुरु मान संच। शेर जी कहते थे इस कहने की जरूरत नहीं है, आप निर्भरा भक्ति दीजिए, काम में रह जा रह जाए वो ठीक नहीं सकते, बस यही भक्ति मन जय उर माहे, खल काम आदि निकट नहीं जाए। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है उसके काम आदि दोष जाते नजीब ही। भक्ति निर्भराम में आपके चरणों की भक्ति दीजिए महाराज, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है और कितनी स्वतंत्रता है, कोई परतंत्रता नहीं है। ये नाथ मैं आप कहूंगा, आप केवल बात इतनी विलक्षण है सज्जनों, बड़ी विचित्र बात है। अर्जुन ने कहा था कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, ऐसे भगवान से कहा। और कह करके तीसरे श्लोक में कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, नहीं योद से गोविंद भगवान। तो तुम आज ऋषिकेश भगवान हंसे मुस्कुराए, शरण तो मेरे होता है, युद्ध करूंगा नहीं। क्या कहता है, बालकपन करता है, तेरे क्या पता युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा, जब मेरे शरण हो गया तो मैं कराऊंगा, जैसे करेगा अपना अहंकार रखता है। ये भगवान भगवत बुरी बात लगी हो, नए योद से ये बुरी बात लगी। अठारवे अध्याय अठारहवां श्लोक कहते हैं, अठारह अध्याय यदि अहंकार आश्रित्य नए योद से मन से, ये मेरा आश्रय नहीं है, अभिमान का आश्रय है तेरा अभिमान, उस अहंकार के आश्रय लेकर के युद्ध नहीं करूंगा, झूठी बात है, तेरे से युद्ध में रहा नहीं जाएगा, युद्ध भी करेगा और दुख पाएगा, अरे मेरे अगर युद्ध है उद्धार हो जाएगा, काम हो ही तो ना श्रोषिशी विनक्षसी यदि अहंकार आश्रित न योगी वन्य से मिथ्या से व्यवसाय प्रकृति स्थान नियोग से थी, ये तेरा निश्चय मिथ्या है, जो तू युद्ध करेगा या दुख पाएगा या विनक्ष पतन हो जाएगा तेरा, या मेरे घर युद्ध करेगा तेरे पर बात आएगी नहीं, युद्ध मेरे घर ने कह दी मेरे ऊपर जिम्मेवारी गई, जिम्मेवारी सब मेरी पर रही, तेरी क्या मतलब, ठीक हो बेठीक हो आहार हो जी तो जो कुछ हो तेरे को क्या मतलब इससे। अहंकार का आश्रय लेकर कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा ये तेरी गलती है, तो अंत में क्या कहा, करिष्ये वचनम तव, युद्ध करूंगा ये नहीं कहा, युद्ध नहीं करूंगा तो पहले गलती करी, अब कहते करिष्ये तव, आप कहो जैसे करूंगा, जो कह दोगे, जिद करना है तो करना, नहीं करना नहीं करना, जो आप कोशिश करूंगा। युद्ध हुआ उसमें कर्ण सामने आया तो कर्ण को शाप था पृथ्वी का, एक गौ माता का, तो शत्रु के सामने ये पृथ्वी तेरा चक्का पकड़ लेगी, चलेगा नहीं रथ, तो चक्का पकड़ेगा तो नीचे उतर करके वो चला रहा रथ को उठा रहा है। अर्जुन बाण छोड़ता है तो अर्जुन कहा, कर्ण कहता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के तत्व तू जानता है, शास्त्र से भी अनुभव नहीं है और शस्त्र विद्या को भी जानता है, मैं नीचे खड़ा हूँ तू रथ पर है, मैं दूसरे काम में लगा हूँ तू वो इस काम में बाण छोड़ता है तो शास्त्र के विरुद्ध है और शस्त्र विद्या के विरुद्ध है। बाण तुम छोड़ना चाहो सावधान रहो, सावधान हो जाओ बाण छोड़ता हूँ, ऐसे कर बाण छोड़ना ये अपने युद्ध का नियम है। तो अर्जुन चुप हो गए, भगवान का मारो बाण हमारा बाण। अब ये अर्जुन को विचार ही नहीं कि करूंगा नहीं, करिश्चे वचन तो आप जो कहोगे सो करूंगा, अब पाप है पुण्य आप जाओ मेरे क्या मतलब, करिश्चे वचन तो बाण मारा। कर्ण कहता रे कैसे अन्याय कर रहा है तू, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन क्यों बोले, बोलते हैं कि जो आतताई को किस तरह से मार दो, आदतानम आयन तुम या देवा विचारियन, आदताई आता हो तो आते हुए को मार दो, मारने वाले को पाप नहीं लगता। आदताई कौन, अग्नि देय विष देय जो क्षेत्र दार धनहार बहुत बकार शस्त्र गही अवध्य वध्य खटकार, ये छह काम करने वाला आदताई होता है। वेदांत पार गई ब्राह्मण हो तो मार दो आदताई को, एक तो अग्नि लगा दे, एक जहर दे दे और एक संपूर्ण पृथ्वी हर ले, एक स्त्री को हर ले जाए और शस्त्र लेकर सामने मारने को आ जाए, हमें एक काम करने वाले मारने, तुम सब काम किया, लाखाग्रह अग्नि लगाई, भीमसेन को जहर दिया और क्षेत्र सब महाराज हर लिया जुआ में सब, और स्त्री को भी नंगनी करना चाहा, जयद्र हर करके ले गया और धन सब हमारा ले लिया, मिर्सा पहरा के बाहर निकाल दिए, ऐसे बिना कसूर पांडुआ को। तो छह काम करने वाला तेरा तू है, छह काम सदा थी कर्ण दुशासन दुर्योधन और शकुनी, चंडाल चौकड़ी स्वरूपदास जी ने चंडाल चौकड़ी कहा, ये चार निर्वृत करते थे, तो तू वो काम करने वाला है, तेरे को मारने का दोष नहीं लगता, मारो। अर्जुन देखता है कि मैं अपने पर लेता तो मैं तो चुप हो गया, गलती खा जाता मैं तो करीसी बोल रहे आपको बड़े उबाण खा रहा हूँ, पाप है पुण्य है ठीक है बेटी मेरे को क्या पंचायती, आपने कह दिया मारू भाई मारू। तो शरणागत की जिम्मेवारी शरण के होती है, जिसके शरण हुआ उस पर जिम्मेवारी है, उसको क्या करना है, अब सब जिम्मेवारी कर गई, अब स्त्री की जिम्मेवारी सब पति पर गई, वो क्यों अपनी चिंता करे, चिंता करो तुम करो, हम तो मौज करेंगे आनंद से रहेंगे, भार सब पति पर, ऐसे भगवान का भार, भगवान भक्त का भार भगवान पर, भार भार में भार, डार भार में भार, अपना भार भार में डार, जिसने भार रखा है दुनिया मात्र का भरण पूर्ण का भार कर रखा है उसी भार में तेरा भार भी डाल दे, दूसरा डार भार में भार, भार में डोग रहे चूल्हे में डाल, सब भार भार में भार, बाहर रखे क्यों, ऐसे भगवान की शरण हो जाओ, फिर देखो कितनी विलक्षणता आती है, स्वाभाविक स्वतः स्वतः सिद्ध स्वाभाविक भगवान के चरणों की शरण हो गया, और मौज करे आनंद करे, बस मालूम होगा भगवान कही मत ऐसे तो कोई करना ना, ये करिए मत अच्छी बात ऐसे ही करेंगे, ऐसे ऐसे ही करेंगे, जाई विदरा कह राम ताई विदर रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाई विदरा कह राम ताई विदर रहिए, जैसा आप रखो वैसे रहेंगे, क्यों आग्रह करे अपना, अरे आग्रह कर लोगे क्या, कर तो कुछ सकते ही नहीं, तो मुफ्त में फसीती क्यों करावे, अपनी बेइज्जती के सिवाय और क्या होगा बताओ, होगा तो वही राम की हुई तो अपनी इज्जत रख लो, तुम जानो महाराज कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, सर्वगुह्यतम भूयश्णु में परमं वच, इसको कहते हैं सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात है ये, सर्व गुहतम एक दवाई आता है पद, अत्यंत गोपनीय बात है कि मेरी शरण हो जा। ये मेरे कहने की नहीं है, ये तेरे होने की है। मैं कहूँ मेरा चेला बन जाओ, ये शर्मनी बात अपने मुख से कह के मेरे चेला बन जाओ निर्लजता है। तो भगवान की मेरी शरण हो जाए, ये बात मैं कहूँ कैसे? सर्व गुजता में ये कहने की नहीं, हरे को नहीं कहनी, अत्यंत विश्वास कह रहा है। ये तो कह दे मेरे चेला हो जाओ, ये ठीक नहीं है। सर्व गुजत बात मामी कम शरण मुझे सब तरह से समर्थ हो वो शरण ले सकते कह सकता है। शिष्य को शिष्य बनाने के लिए वो नहीं कहता मेरे शिष्य तुम बन जाओ, बनने पर नहीं भैया जाओ कैसे और जगह शिष्य बनो। ये सभ्यता ये है, ये तो असभ्यता है। मेरे भगवान के मैं असभ्यता कैसे करूं? सबसे गोपनीय है इतने तेना से ये दूसरे को मत कहना। पहले तो सर्व गुरु तुम कहा कह करके फिर वो ढक्कन लगा दिया इतन ते ना तो बस का न अभक्ता है कदाच न सुना जिसमें कभी मत कहना। कभी भगवान ने कहा है अर्जुन को कहा मेरी शरण हो जा, ऐसे क्या भगवान शरणागति की रक्षा नहीं कर सकते थे? अरे बिना शरण हुए सबकी रक्षा करते हैं। पालन शक्ति विश्वम्भर भगवान है, सब पालन करते हैं। पर कभी नहीं कहते कि तू मेरे हो जा, ये सबका करते हैं। तो कहने के बाद भगवान को प्यारा इष्टो से मित्र, तू इष्ट है हमारा, प्यारा इष्ट है इष्ट देव दृढ़ इष्ट से, इस वास्ते प्रतिज्ञा करता हूँ तू प्यारा है मेरा। इस वास्ते ये बात हरे को कहने के नहीं, वो कहता हूँ खास प्यारा हो उससे ये कही जाती तू मेरी शरण हो जा। हरे को कहते शरण हो जाए, ताकत कितनी है क्या उद्धार कर सकेंगे? हरे शिष्य धन और शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। धन तो दे ले शिष्य बना दे, हरे शोक शोक तो नहीं हरते, धन हरे शोकन हरे। तो भगवान तो सर्व समर्थ है, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबके सुहृद है, सबका पालन करते हैं। पर तो अर्जुन को कहा हरे को कहा कहते भगवान ने कहते तो अत्यंत प्यारा, तो मेरे बहुत प्यारा है, अंतरंग व्यक्ति है। ये क्यों कहा? पहले कह दिया गया थे तथा गुरु जैसे मर्जी हो वैसे कर। तो अर्जुन देखा मेरा त्याग कर रहे हैं, तेरी मर्जी हो जैसे कर। ये बहुत बड़ी फटकार है, शरण हो जाए उनको कहते तेरी मर्जी हो जाएगा। तो मेरी मर्जी हो तो मैं क्यों करता है? आप शरण होता ही क्यों? मेरे को तो मेरी मर्जी नहीं रहेगा, साथ ही मान तो आम पर बनना क्या कहते तेरी मर्जी हो जैसे कर। और साथ का विमर्शी तथा शेष है ना, गीता का ज्ञान खूब विचार करके फिर मर्जी हो जैसे करना, आप ही ख्याल हो जाएगा। इस सर्व गुरुतम भूया फिर कहता हूँ, पहले ही मैंने कह दिया फिर भी कहता हूँ, ऐसी भगवान की कृपा है। कितनी बात हे नाथ, मैं आपको इतनी बात है सच्चाई से भीतर से। ब्याह होने पर कभी वो छोरी कुमारी होती है क्या? भगवान का हो गया अब भगवान नहीं, ये हो ही नहीं सकता मैं भगवान का हूँ। अरे भगवान की तरफ से भगवान के सब जीव है, आप आकर बस अब मैं क्यों चिंता करूं? मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे नाथ भगवान है। एक सेठ का सहारा लेने वाला एक गर्मी आ जाती है, राज का सिपाही होने पर गर्मी आ जाती है, मैं कौन हूँ? राज का आदमी हूँ। आप कहीं पेशाब करते हो उसमें ओ कैसे करता है पैसा मुंह तो रुक जाएगा महाराज, मामूली सिपाही है वो, कोई बड़ा भारी अफसर है? हम भगवान के हैं, या भगवान के नहीं है तो कौन माने? आप कह दो फसाव करता है तेरे बाप की जगह, कहने वाला तू कौन है? लड़ पड़ेगा आपसे, अरे उसे चट ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे माफ करो माफ करो। क्यों? राज का सूर है पीछे, तो राज तो भगवान नहीं है। कितनी विलक्षण बात है, ऐसी भी बात है। जाट भजो गुजर भवर भावे भजो अहीर तुलसी रंग वृंदाव में सबका हुआ शीर, सबका सबका ऐसा सबका अधिकार है। पिता हम अश्य जगत को माता धता पिता मैं पिता हूँ सबका। बोलो बालक का पिता पर अधिकार ही होता है, हमारे पिता है हमारे है। केवल इतनी सी बात है, भगवान खुश हो जाए। बालक भी कह दे माँ तू मेरी माँ है, माँ खुश हो जाए। अब कोई नई बात कह दी कोई नई बात कही क्या? मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाती है। ऐसे भगवानों के तो भगवान खुश हो जाए। क्या पैसा लगता है, एक आप परिश्रम पड़ता है, एक कोई आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, एक कोई किसी की सिफारिश करनी पड़ती है, एक कोई वकील लाना पड़ता है, एक कोई मध्य में बीच में दलाल लाना पड़ता है। क्या बात है, साफ सुथरी हे रात में आप गाऊ चुपचाप भीतर से कि माँ तो मेरी माँ है, माँ का तो हुई बेटा, कई बात है तो हुई बेटे को याद नहीं, जानता नहीं, माँ नहीं जानती है क्या? माँ तो जानती है, तो भगवान तो जानते ही है। हाँ भाई मेरा तो बस सीधा और बढ़िया उपाय है, भगवान के शरणों में शरण होना, अपनी चिंता नहीं, अपना चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मो मन सदा, हमें तो आनंद चिंता करे, जैसे लड़की जाती है तो चिंता तो बर्फ है वो करो, उसको क्या चिंता, कहाँ खाएगी, क्या रहेगी, कैसे, हम चिंता क्यों करें। एक मनुष्य के भरोसे भी आप निश्चिंत हो जाते हैं तो भगवान के भरोसे नहीं हो सकते। वो असमर्थ है, अज्ञ है, दयालु नहीं है, क्या नहीं है उसमें, सब है। ऐसे परमात्मा रहते मुफ्त उपहार है, किसी की शरण तो आप जाते, किसी की शिष्य बन जाते हो। मैं पता नहीं आप कर क्या रहे हो, कितनी सुगम सरल बात, भगवान की हो जाओ। गुरुओं की बात मैंने सुनी है, देखी भी है कुछ, कभी वो अपने शिष्य नहीं बनाते हैं। देखो भाई तुम्हें दे दिया कठी प्रसाद दे दिया, तुम भगवान के हो गए, तुम भगवान के हो, उसे विश्वास हो, महाराज ने कह दिया बस ठीक है, राजी हो गए, अपना नहीं बनाते वो। जिन संतों की संप्रदाय में जितने हैं, भगवान की शरणागति देते हैं। वैष्णव संप्रदाय में आपके वैष्णव से देख लो भाई, भगवान के हो गए, इतने भगवान के हैं। हमारे साधु परिवार में ये घर भगवान के हैं, सभी भगवान के, मेरे नहीं घर के भगवान के। हमें क्या है, हम कैसे कहे भगवान के हैं, तो भगवान की हो गया, स्वीकार कर लिया, इस बात भगवान के हैं। तो ऐसे आप सब हो जाए भगवान के, तो क्या बाधा लगती है, क्या आपके फर्क पड़ता है। भोग लगाने में एक रत्ती भर भी कम नहीं होता, शुद्ध हो जाता है सच्चे हृदय से। आज जो लड़के आपकी बात नहीं मानते हैं, भीतर से अपनापन बिल्कुल ममता छोड़ दे और भगवान को दे दो, लड़का सुधर जाएगा, स्वभाव सुधर जाएगा, आचरण सुधर जाएगा, भाव सुधर जाएगा, करके देख लेना यार। ममता रही नहीं सुधरेगा, ममता मल कर जाए, ममता मल है, मल उस मल लगा कर कहते हैं भाई मैल क्यों लगाते हो, ममता नहीं, हम तो छोड़ दिया, भगवान को दे दिया, अब हमारा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्वभाव सुधर जाए छोड़ेगा, जीवन शुद्ध हो जाए उसका, मेरा है मेरा कर नहीं होगा, मन मेरा है कैसे शुद्ध करना, कभी शुद्ध नहीं होगा, मन मेरा है मल लगा हुआ कैसे, मल तो लगा दिया अब शुद्ध कैसे हो, मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं, मन मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, सब आपका है, सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा आपसे। अग्नि में चीज डालो, कोयला डालो, वो चमक उठेगा, खरा कोयला, पत्थर डालो, चीकरी डालो, लकड़ी डालो, कारा कोयल डालो, सब समेगा, भगवान ने दिया सब भाव शुद्ध हो जाए। अब पूछा है कि सीता जी भगवान राम जी के साथ गई तो लक्ष्मण जी की स्त्री भी उर्मिला थी, सीता जी की बहन ही, तो वो क्यों नहीं गई। पतिव्रता का काम है पति को सुख मिले, पति का व्रत निभाए, मैं साथ में हो जाऊंगी तो राम जी की सेवा ऐसी नहीं कर सकेंगे, मेरी संभाल भी करनी पड़ेगी, तो पति की सेवा में मैं बाधा नहीं देती, बोली नहीं, मैं सू ही नहीं किया, और इतनी प्रसन्नता से रही मां, तो खूब आनंद से, पति को किस तरह सुख पहुंचे, पति का व्रत कैसे नहीं है, पति का नियम कैसे पालन हो, वो हमें करना है, अपना सुख नहीं देखना। सीता जी भी गई है तो भगवान के लिए गई है, वाल्मीकि में तो ऐसी बात आती है कि मैंने रामायण कई सुनी है, मेरे बिना कोई वनवास हुआ है आपका, कैसे मेरे को कहते हो, या वनवास हो जाए तो रावण कैसे मरता, सब काम कैसे करता, तो इस बात से गई सेवा के लिए, या कोई सेवा के लिए जाए, राम जी और लक्ष्मण जी गए, राम जी सीताराम जी सेवा के लिए, अब साथ में अपनी स्त्री हो जाए तो समाज सेवा करे बाधा हो जाएगी, तो सुख साहब बड़ा पवित्र है। ये तीनों ही चारों ही बहना विचित्र विचित्र है, महाराज जन की और जन के भाई की, इन दोनों की पुत्रिया है, बहुत पवित्र है, पति व्रता है, बस पति की प्रसन्नता तो अपने अपनी प्रसन्नता लेनी नहीं, अपना सुख लेना ही नहीं है, ऐसे अपने कुछ नहीं लेना है, भगवान को हो जाए, भगवान से कुछ नहीं लेना है, भगवान ने ये कम है क्या जो भगवान स्वीकार कर ले, ये लेना कम है और क्या इससे बढ़कर क्या लोगे, मैं भगवान का हूँ, भगवान ने स्वीकार कर लिया मेरा है, इससे बढ़कर लाभ क्या लोगे, आप क्या मांगोगे, कोई दुर्लभ तो बताओ, दुर्लभ चीज कोई, मैं भगवान का हूँ तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, अब इससे बढ़कर कोई चीज है ये क्या मांगे, ऐसे भगवान सरो जाओ तो मिला जी अपने सर है ठीक तरह से सेवा करो, माता कुशल्या की सेवा करो, उर्मिला भी उनकी सेवा करती, मांडवी भी सेवा करती, अपने बात यही है, सादर सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, क्योंकि हमारे पति के भी पूजनीय है, माँ बाप है, तो उनकी सेवा ही करती है, कौशल्या की सेवा करती, इनकी सेवा करना याद दिलावे, तो ये राम जी ने कहा सीता जी को कहा है कि तुम व्याकुल हो जाओ, तुम्हें धीर बन जाना, बात कह रहा मेरी केवल माँ के लिए राखू, तो ही मैं माँ के लिए तुम्हारा रखता हूँ, नहीं नहीं कि महाराज मैं नहीं रह सकती, छाया कभी छोड़ सकती है, छाया पर मालिक को नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती, तो भगवान ने भी स्वीकार करना पड़ा, भगवान आराम के लिए नहीं ले गए, ना तो राम जी आराम के लिए ले गए, ना सीता जी का सीता जी के सहारा मिले, ना सीता के क्यों ऐसे, सीता जी ने कह दिया कि ऐसे वचन कठोर तजी जोन, हाँ मैं प्राण चले जाए तो विषम विषोग दुख आपके दुख सही ही पामर प्राण, आपके ऐसे कठोर तुम नया रह जाओ सुन करके प्राण नहीं छूटे तो ये दुख सहेंगे, भगवान का मर जाएगी, ऐसे वो वचन कठोर जो हृदय बिलगान तो विषम वियोग दुख सही है पामर प्राण, तो कहते सालो अपने आराम के लिए नहीं, उसी जीने के लिए, लक्ष्मण जी को भी अपने स्वार्थ के लिए, अवश्य को लिए, आपके पास जो चीज है सज्जनों गीता के अनुसार सब परमात्मा की है। दूसरा प्रश्न आया कि जिसने ऑपरेशन करा लिया है, जिसने नसबंदी करवा ली है, भूल में पता नहीं था, अब क्या करें, वो ठीक हो जाए तो ठीक करने क्या है उपाय, तो पर सरकार करती नहीं है, वो भी जल्दी हो तो हो जाएगा, कुछ वर्ष बीते फिर नहीं होगा, नाश करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई नाश करे तो पीछे जिला लेने की ताकत चाहिए तो नाश करे, नहीं तो किसी शक्ति का नाश करना किसी को अधिकार नहीं, महान अन्याय है, महान घोर पाप है, पीछा कर सके जैसे परशुराम जी इसको कह दिया जमदग्नि ने, माँ को और भाइयों को फट मार दिया, क्या बोलो क्या चाहते हो, कि सब जी उठे और इनको पता नहीं कि परशुराम ने मारा, सब जी उठे तो काम वही करना चाहिए पीछा उल्टा कर सके, जिसको उल्टा सुलटा करने की सामर्थ्य नहीं हो वो काम कभी सपने में भी मत करो, आगे शिक्षा लोगी पीछे ठीक कर नहीं सकते, डॉक्टरों के ऐसा है कि लड़का नहीं हो तो कर सकते, एक दो वर्ष में ज्यादा बीचे पर वे मांस बढ़ जाए, फिर नहीं होता, फिर नहीं होगा, तत्काल में होता वो भी बहुत बारीकी से बड़ी करने से मुश्किल से होता, जब करते नहीं हो वो तो नाश करने की उद्देश्य है, क्यों करे ठीक, हर एक आदमी जानता नहीं, तो क्या करें, देखो भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो और भगवान को याद करो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान के चरण और शरण होकर भगवान का नाम लो, ये उपाय। और उपाय नहीं, पीछा ठीक करने का उपाय नहीं। पुरुष का पुरुषत्व तो गया, स्त्री का अस्तित्व गया, खत्म हो गया सदा के लिए। ना पुरुष पुरुष रहा, पुरुषत्व तो रहा, ना स्त्री अस्तित्व रहा। बड़ा भारी अनर्थ किया है। हम करेंगे, न सरकार सुनती है ना आप सुनते हो। अधिकारियों को मैंने कहा कि ये तो ठीक है, उल्टा मेरे को कहा तुम्हारे को समझा देंगे, वो समझाओ, ये बहुत आवश्यक है, समझाओ मेरे को।